राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 5 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम शरीर है स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये तो है प्रकृति का, और इनमें जो मालिक है वो है परमात्मा का अंश, तो वो तो है चेतन, ये है जड़ विभाग, ये जड़ विभाग है त्याज है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति चाहने वालों को शरीर स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण शरीर हो, और चाहे क्रिया हो चाहे चिंतन हो चाहे स्थिरता हो, ये सब शरीरों की है। क्रिया है तो उस पदार्थ है, और क्रिया है पदार्थ उत्पत्ति होती है नाश होता है, क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है। ऐसे चिंतन होता है रुषावती होती है, ऐसी समाधि होती है वित्थान होता है, तो तीनों शरीरों के कार्य है ये परमात्मा की प्राप्ति के कारण नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति स्वयं कैसा है, स्वयं से, स्वयं जो आत्मा है ममैवांशु जीवलोके जीव भूत सनातन परमात्मा का अनादि अंश सदा से अंश, वो स्वयं परमात्मा के शरण हो जाए। मन बुद्धि साथ में नहीं, मन बुद्धि साथ में लाएगा तो परमात्मा दूर दिखेगी, क्योंकि ये प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का कार्य है अनंत ब्रह्मांड है, उसमें कोई आपकी त्रिजित चीज नहीं है। आपके है परमात्मा पूरे के पूरे, जैसे 10 बालक हो 10 बालक की माँ होती है तो एक एक बालक के लिए पूरी माँ है पूरी, ये सवाल नहीं है पाते ही नहीं पाते ही। ऐसे परमात्मा पूरे के पूरे अपने और ब्रह्मांड में कुछ अपना नहीं है, तो स्वयं अपने हो जा भगवान के शरणों के शरण, भगवान है बस, भगवान का आश्रय केवल एक हो जाए चरमर का आश्रय और विश्राम, विश्राम कुछ भी करना नहीं, करना है जो करना और पदार्थ है ये सब प्रकृति में है, पदार्थ भी प्रकृति में है, क्रिया भी पदार्थ प्रकृति में है, क्रिया रेश जो शांत स्वरूप है वो भगवान के चरणों के शरण हो जाए, भगवान पर ही निर्भर रहे और बिल्कुल विश्राम, विश्राम परम विश्राम, कोई अड़चन नहीं कोई क्रिया नहीं सकता है, तो परम विश्राम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। कि देखो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, उसे प्राप्त करने के लिए क्रिया हेतु नहीं बनती, क्रिया करें तो दूसरे देश में होने उसको प्राप्त करने के लिए क्रिया काम आती है, पर जहां है वहीं परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण है, पूर्ण मतलब पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तो जहां है वहां ही विश्राम करो, विश्राम करते ही परमात्मा में स्थिति है, स्वाभाविक। क्यों? वो परमात्मा है, क्रिया हेतु नहीं है उसमें, क्रिया हेतु नहीं है। परमात्मा जहां है वहां है, जहां आप है चंद्र है, क्योंकि सर्वव्यापक परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। परमात्मा पूरे हैं, उसी जगह में देखो परमात्मा पूर्ण है, तो वहां ही स्थिर हो जाए। परमा का आश्रय देखुण परमात्मा का आश्रय हुई, स्वयं आप स्वयं मन बुद्धि के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, आप स्वयं उसे शरण हो जाओ। शरण और विश्राम है वही, जहां आप है वहां परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण परमात्मा वहां ही पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति है तो परम विश्राम इसमें कारण है। पहले आरंभ में क्रिया होती है, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, ये पहला हेतु होता है। परंतु अगाड़ी जा साधन क्या है कि परमात्मा है, ऐसे हो चुप हो जाओ, शांत, कोई फूरना नहीं हो, कहीं बात भी फूरना नहीं, वहां स्थिर तो जो स्थिर वहां परमात्मा परिपूर्ण है। मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा उसकी प्राप्ति नहीं होती है, और वहां ये वही परमात्मा है, पूर्ण है, परम विश्राम और परमात्मा का आश्रय शरणागति। उसे शरण हो गए कहां, जहां आया वहीं, वहां भी परिपूर्ण परमात्मा मौजूद है, उसे शरण हो गए। जो सब जगह परिपूर्ण है उसके लिए कुछ कहीं जाना नहीं है, कहीं लाना नहीं है, कहीं करना नहीं है, उसमें स्थिर होना है। जहां आप स्थिर हो जाएंगे वहां परमात्मा पूर्ण है, तो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए पूर्ण विश्राम है। कायो परम विश्राम राम सब ना ही कहूं, परम विश्राम परमात्मा की प्राप्ति से परम विश्राम। उसे समान कोई नहीं है, परम विश्राम रूप परमात्मा है, उसे शरण हो जाओ। एक सज्जन पहुंचे गुरु जी के पास कि पूर्ण महाराज क्या करूं, कि भजन करूं, कि भजन किसका नाम है, कि भजन नाम नाम जप करो भगवान का, कि नाम जप मेरी श्रद्धा नहीं है। तो संत चुप हो गए, तुम ईश्वर को मानते हो नहीं, ईश्वर को मानता हूं मैं, तो यार उसे शरण हो जाओ। क्यों भाषा यार, तो यार उसे शरण हो जाओ, शरण हो गए, शरण हो गए, कौन बन गया उसे, ईश्वर को मानते हो जिस है सब जगह है, तो उसे शरण हो जाओ। हे नाथ आपके शरण, जाओ वहां ही शरण हो जाओ, बस उसमें स्थिर हो गए। वही रात दिन चिंतन, वही सुंदर, वही बड़े महात्मा हो गए। क्यों? परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से परमात्मा है, तो शरण होने पर उसको प्राप्त है, तो वहीं शरण हो जाओ और कोई पुण्य नहीं देते तो अच्छे महात्मा हुए, तो परमात्मा के शरण हो जाओ। शरण सर्वभाव हेतु भारत तमेव शरण गच्छ सर्वभाव हेतु भारत तमेव शरण गच्छ सर्वभाव हेतु भारत तत्प्रसाद अर्पण शांति स्थानम प्राप्तसि शाश्वतम शाश्वती शांति मिल जाएगी भाई, परमात्मा शरण हो जाए। जाओ वहां ही परमात्मा के शरण हो जाओ, परम विश्राम सत्य स्वाभाविक परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वहां परमात्मा पूर्ण रूप से विद्यमान है सबके लिए। हमने बालकपन में सुना था कि सुई की तीखी नोक टिके इतनी जगह भी परमात्मा से खाली नहीं है, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। तो जाए वहां हे नाथ आपके शरण हो, वहां परमात्मा की पूर्ण प्राप्ति पूर्ण। पूर्ण विश्राम हे नाथ हे मेरे नाथ एकदम पहले जितने अपने आप को परमात्मा को दूर मानते हैं वो मान्यता के लिए आपको क्रिया करनी पड़ती है, क्रिया की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब जगह परिपूर्ण होता है। सब जगह परिपूर्ण उसके लिए क्रिया कैसे, क्रिया लगे दूसरे देश में हो, दूसरे समय में हो, दूसरी वस्तु में हो, दूसरे व्यक्ति में हो, तो क्रिया होती है। सब में है जो तो परिपूर्ण सब शांत सदिघान सदिघान आनंद घान इस वास्ते वहीं शर्म हो जाओ तो पूर्ण विश्राम मिल जा पायो परम पूर्ण विश्राम। राम समा ही कहूं शरणानंद जी कहते थे कि एक दिन मैं अंधा था एक लाठी हाथ में ही गंगा जी किनारे किनारे चल रहा था, तो गंगा जी का किनारा ऊंचा था, ऊंचा नीचे गंगा बह रही थी, चातुर्मास ऊंचा जत वो डूब गया था, उसे बहते बहते ही टूट गया था नारा झापड़ा पानी में दूसरा दिखता था ही कुछ भी, पानी पड़ते ही शरण हो गए। हाथ पैर पैदा बैठे हुए जब पानी के लगे छोर पता नहीं किस तरह किनारा है कहाँ है, किनारा लग गया किनारे एक लाठी मिल गई, वही वो लाठी के चल दिया गया। इस तरह परमात्मा सब जगह शरण करते हैं, सब जगह सहायता करते हैं, सब जगह प्रेम पूर्वक संपूर्ण प्राणियों की स्वाभाविक करते हैं। हम कुछ रोज अटकल लगा देते हैं इस कारण से इस कारण से, शाम शांत सदघन सदघन आनंद घन परिपूर्ण परमात्मा है। वाल्मीकि जी ने पूछा वाल्मीकि से भगवान ही मैं कहाँ रहूं, उसको वाल्मीकि ने कहा, आप जहां नहीं है वो जगह बता दो, इन जगह मैं नहीं हूं और मैं सुनकर मैं बता दूंगा। अर्थात सब जगह आप परिपूर्ण को बताओ। पर 14 वर्ष का वनवास था तो 14 जगह बताई, जाए न चाहिए कबू कसो तुम सन सहज समय बसो निरंतर ताशोर सौरा निज गया। चाहे न चाहिए कबू कसो, कभी किसी अवस्था में कोई चाहना ही नहीं। असापद तुम सन सहज सने भगवान में स्वाभाविक प्यार, चाहना कोई नहीं, किंचित मात्र भी जीने की मरने की वस्तु भी कोई चाहना नहीं। तो सने पशु निरंतरता सुर सुरावर मिल गए वो आप प्रकाश करे, ये हम लोगों चाहना है पता नहीं, वो चाहना विचार रखिए। तो चाहना ने जगह अपना ली, जिसकी चाहना है उसने जगह मिली। किसी धन चाहिए, किसी पूर्ण चाहिए, किसी मान चाहिए, किसी बड़ाई चाहिए, किसी जीना चाहिए, कुछ चाहिए, वो चाहिए बैठे भीतर में, जगह खाली नहीं है। भगवान बैठे गांव खाली जगह, जाए चाहिए कबू कछु, कभी किसी अवस्था में और कुछ भी नहीं चाहिए तो उसमें आप रहो निरंतर। सो राहुल निज गए, सबसे चाहना से खाली है, कोई चाहना ही नहीं। तो कोई चाहना नहीं, परमात्मा परिपूर्ण हुआ है ही, वो चाहना ने आकर यह जगह रुक ली, ये जगह रुक है ही नहीं, वहां परमात्मा बन कर रहे समरूप शांत रूप घन रूप आनंद रूप से। इस बात से अचापद कुछ भी चाहना नहीं हो, कुछ भी चाहना चाहना करेगा तो वो प्रकृति की होगी, और प्रकृति के पदार्थों के साथ संबंध होगा, प्रकृति के पदार्थ वहां पर रहेंगे तो उससे मुझ तक जाएगी परमात्मा, परमात्मा नहीं दिखेगी। अब संसार को सच्चा माना है ना, तो परमात्मा की जगह संसार ने रोक ली हमारी दृष्टि से, परमात्मा तो कोई नहीं है, परमात्मा तो है सब जगह, परमात्मा कण कण में परमात्मा सब जगह, कोई चाहना नहीं कभी भी कब कुछ। और तुम सन सहज स्ने सब निरंतरता सुरावी, ऐसे भगवान में जित हो जाए भगवान है, स्वाभाविक हो जाए ऐसे हो जाओ। ये विश्राम है, परम विश्राम। संसार ये इच्छा करके जगह तरह तरह की चाहना करी, जगह जगह भट गए, भगवान बाबा पूरे पूरे विराजमान परिपूर्ण सब शांत भूमा सर शाश्वता पर समोष है तुम सर्वदा, हृदय है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, परमात्मा सब है परिपूर्ण स्मरो, सब जगह परिपूर्ण समान रूप से। इस बार सबको नित्य प्राप्त है, परमात्मा को प्राप्त करना है, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, और संसार से दूर होना है, नित्य दूर होने में से दूर होना है, संसार दूर हो रहा है निरंतर और परमात्मा पूर्ण प्राप्त हो रहा है सब निरंतर। अभी अभी जिसकी जितनी उम्र आई है उतने दिन परमात्मा से दूर हो गए, जितने जो उम्र आई उतने इतने वर्ष खाली हो गए, उतने परमात्मा मौत के नजीक पहुंच गए। तो जो त्याग करना है उसका स्वयं त्याग हो रहा है, जिसको प्राप्त करना है वो परिपूर्ण प्राप्त है, स्वतः स्वाभाविक। केवल अपना विचार होना चाहिए। जहां आप है वहां पर परमा परिपूर्ण शून्य स्वतः है स्वाभाविक। वो कोई आपके लिए एक दूसरे लिए नहीं, स्वाभाविक थोड़ा रेत परम विश्राम कोई कोई आ रही। सम शांत आनंद घन चित घन आनंद घन प्रयाजवान है। पूर्णानंद पूर्णानंद पारानंद समानंद शांत आनंद घनानंद अचल आनंद अद्वितीय आनंद आनंद ही आनंद केवल आनंद ही आनंद। आनंद आनंद आनंद आनंद ब्रह्मसूत्र में है आनंदमयोभ्यासात आनंदमयोभ्यासात। बार बार उनका वर्णन किया है, तात्पर्य है सब जगह है जो गत्यों परिपूर्ण है समान। बल पूर्णाशय रहित कर जो न विधि से हो, चाहे ज्ञान से चाहे योग से चाहे विचार से है रूप से वही है। संसार तो अधम चलता है गति रूप से, स्थूल रूप से वही है। है जो को त्यों परिपूर्ण है, शाम शांत आनंद नारायण नारायण।